Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ktoże to, jak to, Jezu? Żandarm! To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żaboklicki. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej Ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Jest smutne, a lekkie, szkretną z twej menusy znamy, przyjitele. Jest smutne, a lekkie, przyjmą cię leno, agresywne znamy, witele. Że są wiece nad nieśnymi, dusze nad cielo. Že jsou věci nad níž není, nebo by býtě nemělo. Bylo to volání o pomoc, byly to záchvěvy štěstí. Byla to opravdu zvláštní noc, kdy se nespí. Škrtnout se jméno seznamu příteli. Je smutné a lehké přijmout či léno, kde si dnes známu víteli. Že jsou věci nad níž není a duše nad tělo. Že jsou věci nad níž není, nebo by být ti nemělo. Słuchaczu, zbłądziłeś. Do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wilczura. Z ostrovů zblažených vidím obrysy, ošuntělý muž stojí tu v paruce, důsi vkládá jad na krysy. Nechce mít další zvy na ruce, ruku na srdce, ptá se sebe, jak jsi žil a půjdeš rovnou do nebe. A komu si ublížil a komu zavřel dveře, trochu moc si pil, trochu moc si pil. Nie wiem, czy w ogóle słuchaczy informować, co było grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo tak naprawdę powinno być tak, że nikt nie wie, co jest grane w audycji, nawet sam dr Wilczur. Poza tym mamy takie bardzo miłe narzędzie jak skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam dr Wilczur najchętniej wszystkich by wysłał, żeby sobie pospisywali i ewentualnie złowili tę muzyczną rybę w sieci. No a sam dr Wilczur, lingwista stosowany, ale no wiadomo jak to kiedyś dyplomy przyznawano. Nie wiadomo, czy można mu wierzyć, jeśli chodzi o wymowę tych wszystkich trudnych nazw zespołów przewijających się przez strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Na przykład nazwa tego czeskiego zespołu rozpoczynającego dzisiejszą audycję UDG. No to chyba nie za bardzo się dr Wilczur jako lingwista stosowany napracował przy wymowie tej nazwy, chociaż nie wiadomo, jak to czytać po czesku. UDG na przykład. Oj, lepiej, żeby bohemiści nie słuchali o tej porze, ale na pewno żadni filolodzy i filologowie o tej porze nie słuchają, ani bohemiści, ani inni. No to UDG w takim razie, taka nazwa zespołu będzie na stronie wypisana. No i język czeski odhaczamy. No a zaczęliśmy, tak powiedziałbym, stonowanie. Jeszcze nie na pełnym gazie, a szczególnie dr Wilczur nie na pełnym gazie rozpoczął, chociaż leitmotiv zobowiązuje. Wczesnym marcem, czat i harce. No to chyba bardziej do parców można byłoby zaliczyć, ale już zmierzamy do celu, już idziemy we właściwą stronę, patrzę za horyzont i widzę. Metalowcy, każdy jest taki wielki kumotr, strefowy kronikarz, siwy, który bardzo lubi, jak ma coś ciekawego do zapisania, na przykład w formie premiery albo debiutu. No i teraz będzie nieco rozczarowany, bo ten zespół już parę razy był grany w strefie, ale po raz pierwszy będzie z tej płyty. Mamy nową płytę tych norweskich metali. Jakich norweskich metali? Nazywają się Kvelertak. God! No, wiem, że nie dało się może specjalnie wysłyszeć, co to był za język. W związku z tym, jako lingwista stosowany, informuję, to był norweski. Jak to jako lingwista stosowany? Jako lingwista stosowany powinieneś, doktorze Wilczurze, wiedzieć, że nie ma języka norweskiego. Wiadomo, że jest tylko nynorsk albo bokmål. No a w której z tych odmian śpiewał Kweler tak? No właśnie, doktorze Wilczurze, taki z ciebie lingwista stosowany. Ech, to tylko może wspomnę, że mamy przyjemność. No, niektórzy może mają wątpliwości co do tego. Mamy przyjemność odtwarzać po raz pierwszy, no świeżutką, można by powiedzieć czwartą, no niestety. Czwartą, więc to się może nie podobać. Jak wiadomo, prawdziwy rock'n'rollowy zespół powinien nagrywać tylko 3 płyty. No bo od czwartej to już taka wyewoluowana, taka ambitna, dojrzała twórczość się zaczyna. No to na odpowiedzialność słuchaczy tylko. Z tej czwartej płyty norweskiego zespołu Kveletak zagraliśmy. Czwarta płyta norweskiego zespołu Kveletak nazywa się Split, co może oznaczać rozdźwięk albo niezgodę. Mam nadzieję, że specjaliści od norweskiego nie słuchają o tej porze. I doktor Wilczur może mówić sobie, co mu się żywnie podoba o norweskim. Jakim norweskim? Nie ma języka norweskiego, jest tylko bokmål. No albo nynorsk. Jako doktor Wilczur ściskam łapę naszemu kumotrowi Patrykowi, któremu dziękujemy za podesłanie tego podarku do naszej wielkiej, acz patologicznej, burzującej z darów rodziny Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Patryk donosi. Jako że zupełnie niedawno norweski zespół Kveletak wydał swoją kolejną płytę, chciałbym się nią podzielić z patologiczną rodziną Strefy. Mimo że słuchać na żywo audycji nie mogę, ze względu na konieczność wczesnego wstawania i częstego prowadzenia porannych audycji, to melduję, że jestem ze Strefą na bieżąco. Wciąż nie zapominam, kontynuuje Patryk, że to między innymi właśnie dzięki Strefie sam dziś codziennie zasiadam przed mikrofonem, za co jestem niezmiennie bardzo doktorowi wdzięczny. No niestety, doktor Wilczur musi to zdecydowanie uznać za swoją porażkę. No a tyle razy powtarzałem, że nawet dziecko w Polsce wie, że w radiu pracować, to nie jest taki cymes. Chciałabyś kiedyś pracować tutaj w radiu? Nie, dziękuję. A w każdej audycji zachęcam do pójścia na lingwistykę stosowaną. I nikt, nawet pies z kulawą nogą, w ślady doktora Wilczura nie poszedł. A przed mikrofonem wszyscy chcieliby występować. To się może skończyć tak źle, jak w przypadku doktora Wilczura. No a leitmotiv zobowiązuje, że wczesnym marcem czad i harce. No to może czas w takim razie na jakieś harce. Z Serbii, neozbilni pesymisti. Noći budim se, ni malo sretan što u sobi je oluja, veš mašine, mikseri od svuda čuju se i doći će mi glave ova jeftina struja. kuna Srbija, krejte kuna Srbija, krejte kuna Srbija. Na na na, krejte kuna Srbija, krejte kuna Srbija. Na na na, krejte kuna Srbija, krejte kuna Srbija. Pozdrav za poljsku publiku od prvog predstavnika antiglobal etno punk produkcije iz Srbije. Neozbiljnih pesimista! Sa bez nas, samo likvidacija. gadosti zgrada totalna dehumanizacija. Život bez ograničenja, duhovna automatizacija. Život konstantnog uspaničenja, aktivna monotonizacija. Po tym skocznym zestawie w wykonaniu neozbilnych pesymistów, czyli takich frywolnych pesymistów, neozbilni pesymisti, uczymy się wszyscy języka serbskiego, to powinienem tryskać radością, przekazywać same dobre wiadomości. Niestety wieści są raczej hiobowe. To już ostatni zestaw z tej płyty neozbilnych pesymistów z Nowego Sadu w Serbii. Już zgraliśmy do cna, do imentu ten album najświeższy, który nosi tytuł Pametowanie z prowincje, czyli cwaniactwo z prowincji. Druga hiobowa wieść jest taka, że niestety filolodzy, filologowie niektórych języków słuchają i dr Wilczur nie może się wypowiadać na temat wszystkich języków tak, jak mu się to podoba. Wręcz przeciwnie. Sylwia Serbistka, tak się podpisała, donosi. Serbiści słuchają i przeżywają męki. Nie wolno wymawiać serbskich nazw i słów z czeskim akcentem, czy żadnym innym. Albo właściwa wymowa, albo jeżeli się nie zna języka i wymowy, polska wymowa. Wyzwanie dla doktora Wilczura jako niby dyplomowanego lingwisty stosowanego. To może... Nie będę wymawiał nazwy tego zespołu Neozbilni Pesymisti, żeby Sylwia nie dosłyszała ani żaden inny serbista. No a doktorze Wilczurze, pełno tutaj wokół wzorów idealnej wymowy serbskiej. A ty co? A ty co? Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Ovu emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno! Ne spavaj! Ne spavaj! Ne spavaj! Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. To był komunikat chyba tylko dla serbistów, tylko oni to zrozumieli. No i chyba dla spawaczy. Ne spawaj, ne spawaj. Ciekawe, czy jacyś spawacze słuchają tej audycji i przy okazji spawają podczas słuchania. No dobrze, z żalem odkładamy na kupkę neozbilnych pesymistów, bo to już ostatni zestaw z tej płyty. No a my co? Do muzyki musimy przejść. A wiadomo, w strefie rock'n'rolla wolny od Angola należy się muzyczny płodozmian słuchaczowi, jak doktorowi Wilczurowi Buda, więc będzie zupełnie coś innego. I tutaj jest sprawa nieco zagmatwana. Wykonawca pochodzi z Niemiec, ale po niemiecku nie będzie śpiewał. Ten zespół dał się poznać jako świetny wykonawca po łacinie. Ale ten zestaw nie będzie po łacinie, w jakimś innym starożytnym języku zapewne. Ten zespół nawet po łacinie się nazywa Corvus Corax. We'll be right back. di clerico luftor Vien collectim inem du Es viel ein leidre, ei ei ei dru Do jene kniem koran in gar Er ge di clerico luftor Vien collectim inem du Es viel ein leidre, ei ei ei dru Corvus Corax, tak się po łacinie nazywa ten niemiecki zespół. Gdybym nie zdradził kraju pochodzenia, nikt by się nie domyślił, że to z Niemiec. Proponuję zapamiętać, że niemiecki zespół nie po niemiecku, bo to oznacza, że z jakiegoś innego kraju będzie po niemiecku za chwilę. No, może za dłuższą chwilę. Corvus Corax to łacińska nazwa kruka, takiego ptaka. Podejrzewam, że o tej porze, no raczej nie, chociaż filolodzy słuchają, to może i jacyś miłośnicy kruków słuchają o tej porze. Ciekawe, czy wiedzą, że po łacinie kruk to Corvus Corax. Podejrzewam, że bardziej zwolennicy kruczków. No, miłośnicy kruków pewnie raczej nie słuchają, za to miłośnicy kotów. O, i owszem, Miron donosi pod strefa@polskieradio.pl. Jako wielbiciel kotów już na starcie powinienem być w opozycji do doktora Wilczura. Ale gdzież tam? Jeśli tylko mogę, a nie dzieje się to zbyt często niestety, słucham strefy zawsze z bananem na twarzy. Tak napisał Miron. Widocznie jest również wielbicielem bananów. Rewelacyjna muzyka, tworzona przez ludzi bez względu na to, gdzie im było dane się urodzić i żyć. I dzięki twojej pracy mogę tego posłuchać. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No a my musimy się brać za podstawowe sprawy w tej audycji, czyli muzykę. No dobrze, to ponieważ leitmotivem naszym dzisiaj jest wczesnym marcem, czad i harce, no to harce chyba były. To teraz pora na czad i płodozmian, który słuchaczom w tej audycji należy się jak doktorowi Wilczurowi Buda. To będzie zestaw ze Słowacji, co nie znaczy, że da się zrozumieć. Będą dosyć szybko śpiewać. Zespół nie nazywa się po słowacku, ale przynajmniej śpiewa w tym języku. Time of Mylife. Raz, dwa, trzy, cztery! Obzor nie widzim, jedną z wielkich szkoleń z jaria. A dzieli się w nocy za porą zmęczać, porą ziary jako kosmicki limu. Dziwiki są zwery za rozpadu na prach. A twardo będzie padać jako chorób czy śmiech. Na ciemną ulicą, ciemną planetą. To rama złota, głęboko w tym ciele mimo. Super prawie bryjecy glut. Stale stoi sam na końcu swojej cesty. I obzor nie widzi. No wielki już koniec się ziaria. A wiem się dzieli w ciemnocie. Za porą zmęczać, porą ziary jako kosmicki limu. ciekaw jestem, czy ktoś coś zrozumiał z tego słowackiego zestawu muzycznego. Niby słowacki, taki bliski polskiemu, ale podejrzewam, że jednak za szybko śpiewali. Ale gdyby tak prześledzić tytuły utworów, które na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa pojawią się po zakończeniu audycji. No nie, po zakończeniu audycji to może nie tak rychło, bo doktor Wilczur jeszcze z łoża boleści przecież musi wstać gdzieś tak koło śniadania, może drugiego, a może trzeciego, żeby wypisać ten zestaw muzyczny zespołu o niezbyt słowackiej nazwie Time of Mylife, ale na przykład takie tytuły jak U nas doma, albo Eksplozja serca, albo Niebezpieczny chlapik. Wszystko jasne, oczywiście to bardzo niedobrze. Nie lubię prezentować słowackich zespołów, bo to niezgodne z linią programową strefy, że nikt nie wie, co jest grane tutaj. No, natychmiast wszystko jest jasne. Odkładamy w takim razie Słowaków z Time of Mylife. Przypominamy, że oczywiście można pisać do strefy strefa@polskieradio.pl, zwierzać się, dialogować, jeśli ktoś na przykład nie może zasnąć i na przykład Stefan donosi. Daje się niestety zauważyć, że szkolenie doktora na lingwistę było darmowe. Podobno nie ma darmowych obiadów, to i nie ma darmowych lingwistów. Trochę się nie zgodzę, bo na przykład darmowe obiadki u mamusi bywają. strefa@polskieradio.pl. Gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem czat i harce. Na to teoretycznie powinno być coś stonowanego, wysublimowanego, delikatnego. A my tymczasem mamy tutaj, no właśnie, kogo powitamy? Czyli co, nici z płodozmianu? Nie, to metalowcy ludowi. A metalowcy ludowi są jak miś koala. Miś koala to nie miś. Ze Szwecji. Fade.